эфиры «Радио Свобода» и я, Виталь Семашко. Сегодня я запрашаю вас на Пуховичины у нелегкой для меня и особливо для моих героев подороже у вёску Талька. Атмасферу перманентнага ўладнага ўціску, якая часам даводзіць галоўнай гераіні гэтай вандроўкі да адчаю, я чуў у першыя ж паўгадзіны, як толькі сышоў з цягніка на чыгуначнай станцыі Талька. 49-гадовай спадарню Наталі Ілінічу тальцы ў Пуховіцкім раёне ведае кожны. Настаўніца гісторыі яна тут 20-годзі. Краязнаўца, невялікая, шуплаватая, пехатой на ровары пабывала ва ўсіх памятных мясцінах на дзясяткі кіламетраў, выпусціўшы кнігу «Талька і наваколь». 8 год запар ля лясной старушкі, дзе маладыя гады правёў Якуб Колас, арганізоўвае святы беларускага фальклору і паэзіі. І, што найбольш раздражняе ўлады, сябра партыі ПНФ. У той дзень гаспадарня Наталя крыху спазнілася на нашу сустрэчу, і мясцовая бабулька, што падышла мне папытацца, каго чакаю, паказала на кірунак. Маўляў, яна побач, школа за сотню метраў. І трэба ж мне было нарвацца на Наташыну начальніцу, дырэктарку Дануту Багдзевіч. Тая, як толькі ўвайшлі ў хату, тут жа злосна патэлефанавала. Пасля абеду Ілініч збіралася наведаць у бліжэйшых вёсках бацькоў сваіх вучняў. Учора трэба было па бацьках хадзіць, а сёння я знаю, якія ў вас бацькі. Радыё Свабода. Наталіны на палове звонку і свежапафарбаванай хаты поўны развал. Недабудаваны другі паверх, адсутнасць падлогі, убранства. 3 гады таму яна загарэлася разраклямаванай уладамі ідэяй агратурызму. Распрацавала адмысловы зелёны шлях. Ну, а каму ж яшчэ як не ёй, якая жыве гэтым мясцінамі ці не ўсё жыццё? Зялёным шляху як бы 3 пятлі. Адна на Сучын, Тарасін, Замачак і Мацевіч. На роварах, так? Так. Другая – это на возера Грымячае. Вельмі глыбокая. Мужыкі казалі, што 4 жэрдкі звязвалі і дна не даставалі. Дзе жыў Якуб Колас. У нас у Тальцы ён напісаў паэму «Міхасёвы прыгоды», «Повесть Дрыгва». 3-я пятля – на Рэшкавічы. Трэба праехаць міма санаторыя, рэчу процедуры оздоровляльные. Смогли бы домовиться попередней? Всякие там ванны хвойные. Ля Орешкович кипячка, это крыничка. Там люди отпочивают с удовольнением на берег. Насколько вы хотите различить сядзібу свою? 10 человек. В спальне у нас 3 плануется. А с усими добротами? Конечно. Корову мы трымаем, робим сыры, маслом. Сад вельми великий. 38 дрэў. Яблони, груши, чарешни. Лазня у нас. И вот это великая зала с камином. Газ, водопровод, ничего не могу. Але ж мы и гроши берем для этого, как зарабить. У банку Наталя поспела взять первый транш в 10 миллионов. Далей быў поўны абвал. Рэканструкцыя не закончана. Колькі вам трэба, каб завершыць будаўніцтва? Ну, яшчэ каб 1 020 000. Што ў банку вам кажуць? У мяне цэлая эпапея. Спачатку яны мне гаварылі, што ў мяне судзімасць. Мая дачка з'ездзіла ў Польшчу. Студэнцкія туры кажуць, што студэнты не могуць ездзіць за мяжу без дазволу міністра. Плача, кажа мама, ну калі будзе яшчэ такая магчымасць? Я папрасіла ў нашага доктара даведку, ёй з'ездзіла ў Вроцлаў. Прыходзіць чалавек з КДБ. Вот давай ты будешь ездить у такие поездки, нам еще рассказывать, чему там вас вучить, кто ездит, кто прямая. Иначе доведка тебе липовая, подам ее прокуратуру. Мы приняли решение, не будем на зиме супрацовничать. Дали 1,5 года выплачивать 20% заработной платы. Но это был абсурд за женшедомство. Подписи сбирала на выборах. За Миленкевича, за Домыша, да, это, за Позняка. Покарали и иншие, как боялись. Пуховичине на месцы аргументом для адмовы и не шукали. Ну, я так понимаю, что есть райвыканкам, который мае рашэнне. Адмовили, что, мовляв, у вас судимость, а бизнес-план не имеет четкой направленности в сфере экологии и туризма. Зеленый маршрут, где еще ее в районе этого нету. Так, а судимость у меня уже снята. Звернулася у администрацию президента. Служба безпеки агропромбанка, когда дозволяю вам не дать кредит. Гроши укладены, они не працуют. Вся зарплата моя уходит на кредит. Мы с голоду померли, ко мне корова. Восенню мінулого года ў Тальцы, дзе паўтысячы жыхароў, закрылі сельсавет. Суразмоўніца кажа, што гэта ударае па кожнаму. Як ударыла даведку, якую тую блужу з'ездзі, пешу яшчэ ісці далекавата. Той бабкі 80-гадовай ўсе. Да, і так наша вёска заняпаўшы. Вы бачыце, якая дарога. Нема ліхтароў, лазні, кароў усіх паздавалі, пекарня, без акон, без дзвярэй. Людзі баяцца, што калі сельсавет ліквідуюць, дык і ўсё астатняе, працы нема. Мы напісалі пісьмо з пратэстам. Мы сабралі 200 подпісаў. Ты толькі ў цым пісаць? Да, а старшыня сельсавета сабраў дэпутатаў заўтра. І быццам бы яны ўсе прагаласавалі за. Пытаю ў адной, чаму вы так зрабілі? Дык яна кажа, нам сказалі, што ўсё роўна ўжо рашэнне прынята, што это палітычная справа, што это за загад Лукашэнкі. Вы супраць тады прэзідэнта. А вось аднак патэнцыйны старшыня сельсавета, вучань Ільініча і талькаўскі патрыёт. У всякім выпадку мне так падалося з размовы з 22-гадовым майстрам лясніцтва Александрам Лінчыкам. А якія-небудзь перспектывы ёсць? Кар'ерна, лесніца, коровку трымаю, поросяць. Думаеш, у Тальцы заставацца? Пока, да. А жаніцца будзе на кім? Пока яшчэ я об этом не думаю. У эфіры Радыё Свабода і Віталь Сямашка. Пасля кароткай абвесткі мы ізноў вернемся ў Тальку. Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 102. Выбірайце свабоду. Радыё Свабода ў эфіры. Пра далейшае развіццё падзей у Тальцы расказваю я, Віталь Сямашка. Пяцёра адважных на чале з Лінч напісалі ліст у райвыканкам з патрабаваннем адклікаць дэпутатаў, што падпісалі пастанову аб ліквідацыі сельсавета. І пачалося. Намеснік старшыні райвыканкама Ішуцінава кажа, звольніць з працы Ільініч, не прадліць з ёю контракт. А за што? На сайце школьным краязнаўчым бел-чырвона-белыя сцягі. 15 студзеня мяне выклікаюць Данілевіч Таіса Іванна, начальнік управлення адукацыі. Абласнога. Да, было прама сказано. Жалобы вы пішаце. Она зачытала, што тальковскі праздник, который приезжают видныя апазіцыйныя дзеяцелі. Формуліроўка КГБ, напэўна. Ну і сябра апазіцыйнай партыі БНФ. Калектыве дырэктар сказала, што нашу школу ўжо дакладна закрыюць. І вінавата ў гэтым будзе Ільгі. Потому что яна угнявіла начальство. И теперь на нас будут проверки насылать, санстанцию, пожарную. Партия ей не вышла, потому что мне БНФ платить гроши. У наполненных муцю канавах пухірке дажджу. Мы з Наталій ідзем па пустэльнай сярод дня Тальцы. Пасля закрыцця сельсавету па-за межамі вёскі давялося шукаць працу да паўсотні тутэйшым жыхарам. Яшчэ і пасля закрыцця прыватнай аграфірмы «Верасень», дзе былыя функцыянеры прыватызавалі спадчыну былога саўгаса. Сёння тры фермы, рэшткі тэхнікі, аховая вартаўніца, спадарня Таццяна Зязюльчык, Уладзімір Лухверчык, адзін са шматлікіх уладальнікаў «Верасня» і адначасова начальнік пільні, дзе афіцыйны цэх перапрацоўкі драўніны, а райжылка Мунгасу. А на дварэ ніводнага працуючага. У праўленні ён сядзеў адзін, ахапіўшы галаву рукамі. Я пытаюся пра сітуацыю ў верасні. Здание, ремонт автомобилей можно делать. В Марногорке, например, сегодня нету ни одного. Если у вас сломалось что-то с электрооборудованием, надо гнать в Минск. Там есть станки токарные, резерные, варочники, кузницы. Летом около 10 тысяч дач. 1005 машин докторов. Когда дохрана хозяеву контрольного пакета акций. Не водных аниме. А те видите, кто у тальцы старейшина? Честно, то нет. Збираюся заходить, а Лелух верших затрымливая. Да ведаюся, бо самому цікаво. Тут вот радио приехали. Тризна. Шляху сустракаем паштальёнку з падарунню Франю Мазанік, якую ўсе клічуць па бацьку Жакаўнай. Як тут кажуць, яна лупіць праўду матку сваім гучным голасам, каб кожная бабулька дачулася. Так, каб такая мусорка была. Люди ж плацяць за это. Не прайчі. Жакаўна, ці ведаеце вы, што ў вас у тайцы ёсць свой старэйшына? Не ведаю. Я не знаю даже хто. Николай Александрович. Мілыя мае людзі. Мы яго ніхто не выбіраў. За трызну галасавалі б? Я сказаць вам адкрыта. Не, нам такія п'яніцы не надо. Не старэйшына, каб быў самастаятельны чалавек. За людей душой болел. Валентиновна выбрали? И выбрала. И Валентиновна походила, и везде потребовала, и еще у цвета без мужа, и дом отстроила такие. Хату 72-годового былого рахунковода господара Трызны знайшли насупрать затопленного листового гаю. Господара нема руки, глядит настороженно. Ну, я спробую разрядить атмосферу. А теперь дайте вы, кто старейший на утальце? Один, два. Вас выбирали, старшинецкий совет призначили? Призначили. Ранее старейшинам приплачивали по 10 тысяч. Не холера. Хоть что-нибудь в 2 года это робили? Нема чем хвастаться. Кали за старейшинам побежите. Али кто на смену найдет. Апошняя адрэса – шматдзетная сям'я Сакалоўскіх. Муж працуе тэхнікам-забеспячэнцам на самым прэстыжным у тальцы аздараўленчым цэнтры. Жонка, 36-гадовая Аксана, там жа, але ўжо колькі год у дэкрэце. У размове бярэ ўдзел і старэйшы Жэні, што вучыцца ў 11 класе. Аксана, а як ты ў нашы часы рашылася на шматдзетную сям'ю? Пасля таго, як Максім у нас пасля аперацыі, думалі, што он ўжо умрэ, эта дзевачка спасла яго. Дзе трое, там і чэтвера. 2 крэдыта ж мы плацім за дом. І брали кредит, чтобы окна поменять, тут крышу. Ну, сколько в месяц приходится по кредитах? 300 тысяч. У часе этой кампании по выборах Оксана балетовалась у сельсовет и жахнулась от того, с чем сутыкнулась. Але кажет, что с политики заходить не собирается. Компания революционеров. Да. За нашу деревню подали документ, начали звонить, нам угрожали. Представляли, что из райисполкома. Прозвище называли? Нет. То вы еще пожалеете, пусть она забирает документ. Ему пригрозили, что может он работать. В итоге мне вроде бы как бы все выдали, и когда ходили подписывать бумаги, забыли указать улицу. И в итоге мои документы не прошли. Власти мы не угодны, так и не сказали. Те на места назначены, зачем вам это надо? А председатель до этого все подписи ко всем ходил, все проверили. Я их спрашиваю, так если вы не знаете улицу, как вы могли достоверность подписи проверить? Женя, а думаете оставаться в Тальце? Тальце родная, красивые места. И Якуб Колос дыхал, там знаменитые дубы. Умирает деревня, что сделать? Школу закрыть, больницу, что делать? Надо же развиваться малышам, Кристине, Андрюше. А что тут? Обидно, конечно. Когда больше буду... Я открою, присопил, попробую оживить. А если не получится, то погибнет деревня. На хвалях Радая Свабода прагучала чарговая падарожжа, дзе я, Віталь Сямашка, распавёў, як вёска Талька загінаецца ад эканамічнай і палітычнай таласці. Усяго найздарушага.